zanim wcześniej padał deszcz. Próbowałem mnie przekonać. Był dzień, że prawie uwierzyłem. Ziny, fakty i gazety mówiły coś innego. Uśmiechała się, kusząc tym, aż pokres grzechu. Coś się stało.